کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائے رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، شبِ معراج ختم شبِ معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، شبِ معراج میں ختم رسل کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے، پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے، اشارے سے اسے جب سرور عالم بلاتے ہیں، اشارے سے اسے جب سرور عالم بلاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، یہ ہے شان نبوت چاند ہو جاتا ہے دو ٹکڑے، یہ ہے شان نبوت چاند ہو جاتا ہے دو ٹکڑے، شہ کونو مکہ جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں، شہ کونو مکہ جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں۔